إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله دوغو إسلام الإمام أحمد رحمه الله الشيباني katika risala yake as-sunna akielezea baadhi ya misingi ya ahli sunnati wal jamaati salafiyun. Katika misingi hayo na mwanzo wa risala yake asema rahimahullah, usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Asema rahimahullah akitaja baadhi ya misingi ya ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyin. Usulu sunnati indana, sunna kutu sisi na misingi ya sunna kutu sisi, atamasuku bima kana alayhi ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza ni kushikamana na yale ambayo kwamba walikuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, waliktidau bihim. Kwa hivyo ndugu Muislam, ndugu mwana sunna, salafi, tambua kuwa katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, misingi mikubwa ambayo kwamba tumeshikamana nayo, jambo la kwanza ni atamassuku bima kana alayhi ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam waliktidau bihim, ni kushikamana na mafunzo waliokuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, waliktidau bihim, na kuwaiga maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila mmoja katika Uislamu inakuwa ni wajibu juu yake kukifata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa ufahamu wa wajawema waliotangulia. Na ndio maana maneno ya Imam Ahmad rahimahullah, atamassuku bima kana alayhi ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam waliktidau bihim. Na msingi huu ndugu zangu Waislamu, na jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamelihimiza katika dalili nyingi sana. Miongoni mwa dalili ya Allah subhanahu wa ta'ala asema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameongelesha Mayahudi na Manaswara. Ina maana maneno haya ayaelekeza kwa Mayahudi na Manaswara, lakini wanachuoni wasema al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sabab, mazingatio ni kuenea kwa aya hii wala sio Mayahudi na Manaswara peke yake. Ina maana aya hii tuongeleshwa sote, wote ambao kwamba sio maswahaba. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kuwa tukiamini kama walivyoamini maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika milango yote ya dini, faqad ihtadaw, itakuwa tumeongoka. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kuongoka na mtu kuwa katika njia ya sawa na njia ya haki na uongofu ni kushikamana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mafunzo ya wajawema waliotangulia. Usulu sunnati indana atamassuku bima kana alayhi ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam waliktidau bihim, na kuwaiga. Kwa hivyo ndugu Islam, aya zipo nyingi, kadhalika ahadith al-ahadith an-nabawiyya, ahadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam zenye kuelezea msingi huu ni nyingi sana. Yatosheleza tu kuwa khairul qarn, kuwa kizazi bora ni kile kizazi ambacho kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ametumilizwa ndani yake na ni masahaba wake, kama alivyosema katika hadithi ya ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kuwa watu bora ni kile kizazi ambacho kwamba nipo ndani yake, na maana masahaba, kisha wale ambao kwamba watawafuatia masahaba kwa wema na waliofuatia kwa wema. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, sunna kwetu sisi ni kushikamana na mafunzo ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lazima kila mmoja akifuate kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mafunzo ya wema waliotangulia, kwa mafunzo ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala aonya na kuwatahadharisha wale ambao kwamba watakwenda kinyume na mafunzo ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao kwamba watakwenda kinyume na ufahamu wa wale wema waliotangulia, watakwenda kinyume na ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sema mtu kama huyu itakuwa amepotea, na kule alikoelekea atamuelekeza kule kule na kumtia motoni na kumtia katika moto wa jahannam, na ni maregeo mabaya yaliyoje mtu kuingia katika moto wa jahannam. Kwa hivyo ndugu Islam, sunna kwetu sisi ni mtu kushikamana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba wake. Aendelea Imam Ahmad rahimahullah asema kadhalika pia katika sunna, katika misingi ya lazima, katika mambo ambayo kwamba watu wa sunna wafaa shikamane nayo, asema watarkul bid'a wa kullu bid'atin fahiya dalala. Kadhalika pia vile vile Muislamu ajiepushe na uzushi, aache mambo ambayo kwamba amezuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watarkul bid'a, aache bid'a. Limadha? Wa kullu bid'atin fahiya dalala, maana kila uzushi, kila jambo ambalo kwamba limezuliwa katika dini ni katika upotofu, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kushikamana na sunna zake, kadhalika pia vile vile kushikamana na sunna za makhalifa wake wanne. Kadhalika pia mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo ya kuzuliwa, mambo ya kizushi. Jambo lolote ambalo kwamba limezuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajalifunza pamoja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kadhalika na maswahaba wake, basi jambo kama hilo ni jambo la kizushi, Muislamu wafaji yake nalo mbali. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kwa hivyo ndugu Waislamu, katika misingi mikubwa ya ahlu sunnati wal jamaa, kadhalika pia vile vile tuona ni tarkul bid'a, ni Muislamu kuacha mambo yaliyozuliwa, kuacha mambo ambayo kwamba yamezushwa, mambo ambayo kwamba hayajafunza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na mambo ambayo kwamba hawajayafanya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kwamba ni wanafunzi wake. Kwa hivyo haya ni misingi ya lazima, ndugu zangu Waislamu, lazima tuyafahamu, na hizi ni sunna za lazima na nguzo za lazima ambazo kwamba Waislamu wafaa washikamane nazo. Jambo la kwanza ni aliktida au atamasuku bima kana alayhi ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam, kadhalika waliktida bihim kuwaiga. Watarkul bid'a, na kuacha uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, maana kila uzushi ni upotofu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jihadharini na uzushi. Kwa hivyo haya ni misingi miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Katika misingi yetu mikubwa tupokea mafunzo ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyafanyia kazi na kuwaiga masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika na kuacha uzushi na kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haya ni misingi ya lazima, lazima kila mmoja katika Waislamu washikamane nayo. Al-Sheikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah akiwaelezea ahli sunna asema amma nahnu fanad'u ila sunnati wa nuhadhiru min albid'ah wa antum ila ayyi shay'in tad'un wa min ayyi shay'in tuhadhirun. Amma nahnu, ay nahnu ma'ashir ahli sunna, watu wa sunna, sunnati wal jamaa, ahli sunnati wal jamaa, fanad'u ila sunna, twalingania katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa islamu kuyafuata mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo ya maswahaba wake. Wa nuhadhiru min albid'ah, kadhalika pia vile vile twawakataza waislamu kutokamana na bid'ah kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa antum, na nyinyi watu wa bid'ah, wazushi katika makhurafi na mahizbi, ila ayi shay'in tad'un, mwalingania katika jambo gani? Utapata hao walingania katika bid'ah, wanawalingania waislamu kwenda kinyume na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni juu ya waislamu kutahadhari na watu wazushi, kujiepusha na watu ambao kwamba ni wazushi. Ila ayi shay'in tad'un wa min ayi shay'in tuhadhirun, na mwatahadharisha waislamu na jambo gani? Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, ni wajibu juu ya kila mmoja katika waislamu kujifunza au kushikamana na mafunzo ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kupokea mafunzo yao na kuwaiga kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ndugu waislamu, kwa hivyo jambo hili ni wajibu. Falzam sabila ar-rashidina wala tazigh la yakhda'annaka zukhrufu ash-shaytani fa huwa sabilu ila sa'adati wal huda wa huwa tariqu li jannati ar-rahmani kun mithla ma kana ar-rasul wa sahbuhu wa tabi'una lahum ma'al ihsan. Kwa hivyo kuwa kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake, zifuate sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo ya maswahaba wake, kadhalika pia vile vile jiepushe na njia za upotofu, jiepushe na bid'a na ujiepushe na watu wapotofu. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد دوغو إسلام katika khutba yetu ya kwanza tumeelezea baadhi ya misingi ambayo kwamba ahlu sunnati wal jamaa yatamassakuna biha, wameshikamana nayo kupitia maneno ya Imam Ahmad al-Shaybani rahimahullah alivyosema katika risala yake ya sunna kuwa usulu sunnati indana atamassuku bima kana alayhi ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam waliktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Kuwa katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa ni kupokea mafunzo na kuambatana na kushikamana na mafunzo ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia na kwa tafsiri yao na kwa mafunzo yao, kadhalika waliktidau bihi, na kuwaiga na kuwafuata unyo kwa unyo na kufuata athari zao kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika akasema rahimahullah, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalala, na kuachana na uzushi, maana kila uzushi ni upotofu, na upotofu kama huu unampelekea mtu katika moto. Kwa hivyo ndugu waislamu, lazima tufahamu misingi kama haya. Ni misingi ya lazima kila mmoja katika Uislamu, hasa sunniyun salafi, mtu ambaye kwamba ni mwana sunna na salafi, lazima ayasome misingi kama haya, ayafahamu na ayafanyie kazi. Kwa hivyo ni jambo la wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Kwa hivyo ndugu waislamu, watarkul bid'a, na kuacha uzushi, wa kullu bid'atin fahiya dalala. Tumeelezea katika khutba ya kwanza kuwa mambo ya kizushi ni yale mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajayafunza pamoja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kadhalika pia masohaba wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu majma'in. Mambo kama haya hawakuyapokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuyatambua wala hawakuyafanya. Haya yanaingia katika uzushi ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Maana jambo lolote ambalo kwamba halikuwa dini enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam, leo hii aliwezi kuwa dini, kama alivyosema Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijra, wa ma lam yakun yawma idhin dinan falan yakuna liyawma dina. Jambo ambalo kwamba halikuwa dini enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam, leo hii aliwezi kuwa dini. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, uzushi na kuzua bid'a katika dini ni jambo ambalo kwamba Muislamu wafaa tahadhiri nalo, kama alivyotahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili ameonya sana, katika kila khutba ya Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akionya jambo kama hili, akiwaonya Waislamu kutokamana na mambo yenye kuzuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yenye kwenda kinyume na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya wale wema waliotangulia. Kwa hivyo Muislamu atahadhari na mambo kama haya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akielezea ubaya wa bid'a na madhara yake asema, inna abghad al-umuri ila Allah al-bid'a, mambo yenye kuchukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yenye kuchukiza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-bid'a, mambo ya kizushi. Na kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotofu, kila uzushi ni uovu, wala mna uzushi mzuri, kama alivyosema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana, kuwa kila bid'a ni upotofu hata kama watu wataona ni nzuri. Hata kama watu wataona jambo lile la kizushi ni zuri, basi tambueni kuwa jambo kama lile ni upotofu, Muislamu afaje epushe nalo. Ndugu Waislamu, mwezi ambao kwamba tupo ndani yake ni Shahr Rajab, ni mwezi mtukufu wa Rajab katika yale miezi mitukufu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam au Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea, kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akayapambanua katika sunna zake. Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabi Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum, katika miezi 12 ya mwaka, miongoni mwa miezi hayo, minha arba'atun hurum, kuna miezi minne mitukufu. Katika hadithi ya Abi Bakara radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyapambanua haya miezi, akaielezea akasema, as-sanatu 12 shahran, kuwa mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi hayo 12 kuna miezi mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayabainisha miezi hayo akasema, thalathu mutawaliyat, katika miezi hayo minne mitukufu kuna miezi mitatu yafuatana. Mwezi wa kwanza akasema ni Dhulqaada, ni mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa 11 katika kalenda ya Kiislamu. Kadhalika wa Dhulhijja, mwezi wa pili ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-Muharram, na mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Kadhalika akasema wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, na mwezi mtukufu wa Rajab ambao kwamba uko baina Jumada al-Akhir na kadhalika katikati ya Sha'ban. Kwa hivyo ndugu Waislamu, mwezi ambao kwamba tuko ndani yake ni mwezi wa Rajab na ni miongoni mwa miezi mitukufu. Katika mwezi huu wa Rajab, ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya ndugu katika Uislamu wamezua mambo mingi ambayo kwamba hayapo, yale mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza, mambo ya kizushi. Kuna baadhi ya watu wamezua wakazua mambo mingi sana katika mwezi huu. Kwa hivyo Muislamu atahadhari nayo, Muislamu ayafahamu mambo kama hayo, atahadhari nayo. Na katika mambo ambayo kwamba amezuliwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Rajab ni alihtifali bilailatil mi'raj, ni kule kusherekea ule usiku ambao kwamba wanadai na kuzua kuwa ni usiku wa al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj, lailatul Isra wal Mi'raj ni usiku ambao kwamba au ni tukio ambalo kwamba kila mmoja katika Waislamu wakubali kuwa tukio hili lilitokea katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutolewa Makka kupelekwa katika paka Baitul Maqdis, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam kupandishwa juu kwenda kuonana na Allah subhanahu wa ta'ala na kuongea naye, jambo hili kila mmoja katika Waislamu alikubali. Lakini wanachuoni wasema tukio hili hakuna yoyote ambaye kwamba yuatambua kuwa lilitokea katika mwezi gani. Lilitokea katika mwaka wa 10 katika utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwezi na ile siku hakuna yote katika Uislamu ambaye kwamba yuwajua. Asa hawa watu wazushi wadai kuwa tukio hili lilitokea katika Rajab, katika Shahru Rajab, tena tarehe ni tarehe 27. Haya ni madai ambayo kwamba ni batila, ni madai ya kirongo ambayo kwamba hayana dalili la fil kitab wala fi sunna. Kwa hivyo ni jambo la kizushi ambalo kwamba Muislamu afaje jiepushe nalo. Ash-Sheikh al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah asema, al-ihtifal bilailatil mi'raj min al-bid'ah allati lam takun fi ahdi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wala fi ahd al-khulafa'ir rashidin alladhina umirna biittiba'i sunnatihim falwajibu 'ala al-muslimin an yabta'idu 'anha. Al-Uthaymeen rahimahullah akielezea uzushi huu na akiwaonya Waislamu kutokamana uzushi huu, asema rahimahullah, al-ihtifalu bilailatil mi'raj, kule watu kusherekea usiku ambao kwamba wanasema ni usiku wa mi'raj, min al-bid'a allati lam takun fi ahdi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni katika uzushi ambao kwamba haukuwa enzi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni katika mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hayayafunza. Kwa hivyo Waislamu wafuate tahadhari nayo, wala fi ahdi al-khulafa'ir rashidin, wala katika ule utawala na katika zama za wale makhalifa wake wanne, alladhina umirna bitiba'i sunnatihim, wale ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tufuate sunna zao. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajib. Kadhalika jambo hili katika utawala wa makhalifa wanne halikukuwepo jambo kama hili, hawakusherekea usiku kama huu. Falwajibu ala almuslimin, jambo la wajibu juu ya kila mmoja katika Waislamu, ayabta'idu anha, kutahadhari na jambo kama hili na kujiweka mbali na jambo kama hili. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hawa wazushi hasa makhurafa, inapofika tarehe 27 ya mwezi mtukufu wa Rajab, wanahuisha tarehe hii usiku watakesha kwa kufanya ibada mbalimbali, kusherekea kwa mambo mbalimbali, wakaswali kadhalika pia mchana wake wakafunga. Haya mambo yote ni mambo ya kizushi ambayo kwamba hayana dalili. Kadhalika Al-Uthaymeen rahimahullah asema siyam al-yawm as-sabi'i wal-ashirina min Rajab wa qiyamu laylatihi wa takhsisu dhalik bid'atun wa kullu bid'atin dalala. Al-Uthaymeen rahimahullah endelea kusema tena kuwa siyam al-yawm as-sabi'i wal-ashirina min Rajab, kule kufunga siku ya tarehe 27 katika mwezi wa Rajab, wakitakidi kuwa siku hii ndio siku ambayo kwamba ilitokea tukio la Isra wal Mi'raj, wa qiyamu laylatihi, na kule kukesha usiku wake kwa kufanya maulidi na kupiga matwari na kucheza na kuimba na kusherehekea, wa takhsisu dhalik, na kule kuhusisha usiku huu tarehe 27 na mchana wake kwa ibada mbalimbali, asema rahimahullah bid'atun, ni jambo la kizushi, wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotofu, wa kullu dalalatin finnar, na kila upotofu unampelekea mtu kuelekea motoni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu Waislamu, na watahadharisha kutokamana na bid'a hii, kule kusherekea tarehe 27 ya mwezi mtukufu wa Rajab, kuitakidi kuwa ndio siku ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amepelekwa ama Mtume sallallahu alaihi wasallam ametolewa katika usiku huo kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis, kadhalika pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akapandishwa juu kwenda kukutana na Mola wake mlezi na kufaradhishiwa swala, si tarehe 27 ya mwezi wa Rajab. Tukio hili naam limetokea, lakini hakuna yote mwenye kujua ni tarehe gani na ni mwezi gani, hasa hawa wazushi wanazua. Kwa hivyo yote ambaye kwamba atafanya jambo kama hili ajue aliyofanya uzushi, na ajijongezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa yajeka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Waislamu, tahadharini na sherehe kama hizi, kule kusherekea na kuwasikiza watu ambao kwamba wanalingania katika jambo kama hili, maana ni haram na ni katika bid'a. Ndugu Waislamu, khulasa wa haya tulioelezea, wanachuoni wataja kaida na wataja dhabiti ambayo kwamba itakufahamisha wewe nini bid'a na ufahamu bid'a ni kitu gani. Wasema man ta'abbada lillah bi ihya'i ma lam yati shar'u bi ihya'i bihi faqad ata baban min abwabil bid'a, yoyote ambaye kwamba atahuisha jambo na atashikamana na jambo akahuisha jambo kama lile, kama vile wanapohuisha wale usiku wa tarehe 27 ya mwezi wa Rajab, na jambo kama lile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haijaelekeza kuhuisha jambo kama lile na kudumu na jambo kama lile na kulifanya jambo kama lile na kile na kufika ile tarehe ambayo kwamba wanasema ni Isra wal Mi'raj, kulifanya jambo kama lile, basi mtu kama huyu faqad ata baban min abwabil bid'a, itakuwa ameuingililia mlango miongoni mwa milango ya bid'a. Kadhalika pia vile vile jambo lolote ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya na wala hakuwafundisha maswahaba wake, na maswahaba hawakulifanya wala hawakulieneza jambo kama lile na wala hawakulifundisha jambo kama lile, ni katika bid'a, kama alivyosema Imam Malik rahimahullah, wa ma lam yakun yawma idhin dinan falan yakuna liyawma dina, jambo lolote ambalo kwamba halikuwa dini enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam leo hii aliwezi kuwa ni dini, kama vile kusherekea ule usiku ambao kwamba wanasema ni Lailatul Isra wal Mi'raj. Jambo hili ni la kizushi. Kwa hivyo Waislamu, tahadharini na jambo kama hili, maana inna abghadha al-umuri ila Allah albida, mambo yenye kuchukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika bida. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, naonyeni kutokamana na jambo kama hili, tahadharini na jambo kama hili, jambo hili ni la kizushi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.